Book 2 89 89 الأمر 1 Imperatiivi 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ Sinä olet niin laiska. Älä ole niin laiska. أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Sinä nukut niin pitkään. Älä nuku niin pitkään. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Sinä tulet niin myöhään. Älä tule niin myöhään. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Sinä naurat niin kovaäänisesti. Älä naura niin kovaäänisesti. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Sinä puhut niin hiljaa. Älä puhu niin hiljaa. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Sinä juot liikaa. Älä juo noin paljon. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Sinä tupakoit liikaa. Älä tupakoi noin paljon. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Sinä teet liikaa töitä. Älä tee noin paljon töitä. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Sinä ajat niin kovaa. Älä aja niin kovaa. اصحى يا سيد ميلر. Nouskaa ylös, herra Myllää. اجلس يا سيد ميلر. Istukaa, herra Myllää. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Jääkää istumaan, herra Myllää. كن صبورا. Olkaa kärsivällinen. خذ وقت كافيا. Ei kiirettä. انتظر لحظة. Odottakaa hetki. كن حذرا. Olkaa varovaisia. كن دقيقا في المواعيد. Olkaa ajoissa. لا تكن غبيا. Älkää olko tyhmä.